și te uiți la dânsa ca un bou. Tu a luat cu mândrulița, știu că am mai și șamu. Iar te gândești la rița, rița, și-ți băieța, și ești.